no anirem, llama-me. On m'estic, jo t'estime. No anirem, llama-me. Tu ja ho has decidit. No anirem, llama-me. Aquesta nit tinc pena. No anirem, llama-me. Com tots els anys passats. Capri s'acaba i pensar que era la ciutat del meu primer amor. Capri s'acaba, jo no sé si tornaré mai més. Capri s'acaba i pensar que era la ciutat del meu primer amor. Capri s'acaba, jo no sé si tornaré mai més. No anirem ja mai més. On m'has dit, jo t'estime. No anirem ja mai més. Com tots els anys passats. Ara voldria jo dir-te recomencem. Però no tinc coratge. Tot te l'has endut tu. Capri s'acaba i pensar que era la ciutat del meu primer amor. Capri s'acaba, jo no sé si tornaré mai més. Capri s'acaba i pensar que era la ciutat del meu primer amor. Capri s'acaba, jo no sé si tornaré mai més. No anirem ja mai més, però jo estic segur de que un dia voldràs recordar el passat. No anirem ja mai més, com tots els anys passats. No anirem ja mai més, no, mai més, mai més. Capri s'acaba i pensar que era la ciutat del meu primer amor. Capri s'acaba, jo no sé si tornaré mai més. Capri s'acaba i pensar que era la ciutat del meu primer amor. Capri s'acaba, jo no sé si tornaré mai més.